Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, gayet karmaşık, kaotik bir durumun içinde sürüklenmeye devam ediyoruz. Hüzün dolu da şeyler, haberler de birbiri ardından da gelmeye devam ediyor. En son Berkin'in ölümüyle epey bir sarsıldı Türkiye. O çok üzücüydü gerçekten. Onunla başlayıp bir de bu şeyi konuşalım demiştik. HDP'ye yapılan geniş çaplı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Yani Doğu ve Güneydoğu hariç her tarafında Türkiye'nin adeta sistemli saldırılar var ve bu bizi nereye götürür konusunu. Evet. Berkin'in ölümü gerçekten çok can yakıcı. Hani ağır olduğu bilinmiyordu. Belki de pek çok insan geri dönüşü olmadığını da biliyordu. Ama ölüm anının böyle gelip somutlaşması, ölümün gerçekleşmesi bambaşka bir durum tabii. Çok can yakıyor gerçekten. Çok acı veriyor. Gözümün önünde Türkiye'de son işte birkaç yılda katledilen çocukların yüzleri var, gözleri var. Berkin ne kadar benziyor Ceylan'ın mesela. Ceylan kola bakışı, evet, gülüşü. Sanki hani birlikte büyümüşler, birlikte yaşamışlar ve sonra birlikte ölmüşler gibi hissediyorum. Gerçekten de Ceylan bakışlı çocuklar yani ikisi de. Evet, öyle. Hem gülüşlerinde böyle, hem hani hayat hikayelerinin, ailelerinin çektiği acıları sanki vakarla taşıyan onlarmış gibi. Hayata bağlılıkları yine aynı şekilde yansıyor gözlerinden. Ve şimdi bu çocukları hayattan alıp götüren vahşi, soğuk, acımasız ve pişmanlık da belirtmeyen bir gaddarlık var. Çok çok can yakıcı. Gerçekten öğrendiğim andan itibaren ben de pek çok başka insan gibi yani çok derinde hissediyorum acısını. Bugüne kadar tabii yani şu saate kadar yani hükümet çevrelerinin bir taziyesi bile olmuyor. Başka çevrelerin suskunluğu devam ediyor. Sanki herkes kendi ölüsüne sadece kendi ölüsüne üzülürmüş gibi bir kural yerleşti Türkiye'ye uzun zamandır. Ve ölüye bir taziye mesajı bile artık o iyi gelenekler arasından çıkmış gitmiş gibi görünüyor. Sonuç itibariyle burada hani sadece burada değil, her yerde ölüm anında pek çok şey bir kenara bırakılır, bir acı beyanı, bir üzüntü beyanı en hafifinden yapılır ama maalesef onu da göremiyoruz. Tabii bütün bunlar devletin hani o soğuk ve katleden katil yüzünü de bir kez daha gözlerimizin önüne seriyor. Gerçekten hatırlıyorum aynı şeyi Ceylan öldüğünde de görmüştük. Bir yandan ölenlerin suçlu olduğunu göstermeye yönelik, masum olmadığını anlatmaya yönelik bir kara propaganda yapılıyor. Sanki işte bu çocuklar ölümü hak ediyormuş ve devlet de mecburen bunu yapmış gibi bir iğrenç propaganda yürütülüyor. Sosyal medyada da bugün bile bunun izlerini görebiliyoruz. Bütün bunlar bir akıl tutulmasının ötesinde bir vicdan kuruması olarak, vicdanların kuruması olarak yansıyor. Roboski gözlerimizin önünde, hafızamızın içinde canlı. Roboski'de katledilen çocuklar için evet, herkes eşit derecede üzülmedi bu ülkede. Bu acı sanki sadece birilerinin acısıymış gibi bırakıldı. Ve o çocuklar sanki ölümü hak etmiş gibi bile sunulmak istendi. Yok, bu ırkçılarmış da yok, ileride örgütün militanları olacaklarmış da gibi sözler sarf edildi. Yine belki içinde elinde sapan, zafer işareti yapan bir fotoğraf, ona ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf dolanıyor sosyal medyada. Sanki öyle yapmış olsa bile ölümü hak edermiş gibi. Bunlar çok iğrenç, gerçekten çok iğrenç ama iğrenç olmanın ötesinde çok da ürkütücü. Geleceğimiz adına Türkiye toplumunun birlikte yaşama şansı, imkanları adına çok kaygı verici işaretler. Evet, empati ve sempati yokluğu çok toplumu çözecek en önemli faktör. Peki ben burada bir de ufak bir sapma da değil de bir ek şey sormak istiyorum. Yani başbakan başta olmak üzere belli bir devletin üst kademesinde yetkililerden bir böyle ayırıcı, düşmanlaştırıcı bir söylemin, üslubun da dahil olduğu, sert ve haşin bir acımasız üslubun da hakim olduğu bir söylemin de burada ne kadar katkısı var? Özellikle bir takım ayrımcı, işte gayrimüslimleri filan da içeren, mesela Zafer Çağlayan'ın işte bunları bize ateist, zerdüşt ve Yahudi yapsa anlarım tarzında, yani ateizmin ne zamandan beri suç olduğunu da düşündürecek şeyler, ya da zerdüştlüğün ya da Yahudiliğin nasıl suç olduğunu düşünmek. Zafer Çağlayan'ın ki bunların içinde hani çok kayda alınmaması gereken, kendi şahsı dolayısıyla çok önemli olmadığını düşündüğüm bir şahıs olduğu için söylüyorum, ama ondan önce bugüne kadar ve bugün bile bu nefret üreten dilin ne kadar yaygın olduğunu gösteren o kadar çok örneğimiz var ki aslında dediğim gibi Zafer Çağlayan çok da ciddiye alınması gereken biri değil benim için. Elbette o da bu zihniyetin bir çocuğudur. Kötü bir çocuğudur. Yaptıklarıyla, konuştuklarıyla hakikaten kirli bir çocuğudur bence. Ama bu söylem, bu nefret söylemi, ötekileri öteki olarak kodladıklarını sürekli aşağılayan ve açık hedef haline getiren, yani onların başına ne gelirse çok da üzülmeye değmez kategoriye sokan dil son derece köklüdür. Devletin en sabit, en sert üslubudur. Yani bunu biliyoruz. Hani nefret söylemi gayrimüslimlere yönelik, bilhassa Ermenilere yönelik aşağılayıcı, hakaret içeren bir dil her zaman devrede olmuştur ve bu dil köklerini derine salıyor. Yani toplumsal bilinç altına yerleşiyor bu dil ve bu dilin sonuçları. Türkiye sadece gayrimüslimlere ve başta Ermeniler olmak üzere tabii yönelik bu nefret diliyle var olmuyor devlet. Bunu işte tarih kitaplarında, ders kitaplarında, başbakanlarının, bakanlarının, her kademeden görevlilerinin, temsilcilerinin ağzından sürekli yeniden üretiyor zaten. Ama aynı zamanda Kürtlere yönelik bir nefret dili, yine Alevilere yönelik nefret dili bütün gücüyle açık ya da örtülü bir şekilde işlemeye devam ediyor. Bu nefret diliyle, bu nefret birikimiyle kimsenin derin bir yüzleşmeye girmeye de cesareti olamıyor maalesef. Yeterince olamıyor. Nefret söylemine karşı mücadele de yine sınırlı kalıyor. Senin soruna doğrudan diğer kısmını da şöyle diyeyim. Hiç şüphe yok, kutuplaştırıcı her politika oluşan kutupların birbirine nefretle bakmasını teşvik eder. Eğer başbakan bir kutuplaştırma siyaseti izliyorsa, bu kutuplaştırma siyasetinin yansımalarını her alanda görebilirsiniz. Bir bakan bir kutuplaştırıcı, ötekileştirici dil kullanıyorsa bunun sokağa yansımasını da görebiliriz. Şimdi birazdan, aslında birazdan değil, doğrudan HDP'ye yönelik saldırılarla da ilgilidir bu. Hatırlayalım, 2003'te, 2006'da yine sistemli linç provaları yapılıyordu. Ve o zaman kullanılan dil neydi? Efendim, vatandaşın hassasiyeti ya da başka türlü bu linçleri meşrulaştıran bir dildi. Medya, ana akım medya her zaman bu dili en kapsamlı şekilde yayan ve yeniden üreten merkez olmuştur. Örnekler o kadar çok ki hangisini saysak. Yani Ahmet Kaya'nın ölümüne giden yolda da aynı nefret dili vardı. Yüzlerce, binlerce örneği var bunun önümüzde. Evet. Evet, çok şey yani. Bu şimdi had safhada tabii, bence bu HDP'ye yönelik saldırılardan biraz da konuşmalıyız. Yani Halkların Demokratik Partisi yalnız seçim aracılarına taşlı saldırılar düzenlenmesi değil, aynı zamanda bayağı ciddi, işte vigilante diye adlandırılan gruplara ait fotoğrafları da sosyal medyada, hatta medyada da görmek mümkün. Genellikle böyle işsiz olduğu izlenimini veren bir takım daha alt orta sınıf, yani yoksul kesime mensup oldukları izlenimini veren genç insanların elleri bayağı bıçaklı, palalı ya da böyle yüksek bir öfke ifade eden, Türk bayrağını maske gibi kullanan çocukların fotoğrafları da çıkıyor saldırılarda. Çok kaygı duydum şahsen ben. Çok haklısın. Çok kaygı duyulması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Bunu şöyle yapalım. İkiye ayıralım. Birincisi, bu tür linç girişimlerinin sistematik hale gelmesi kendiliğinden olmuyor. Yani işin bir örgütlü yanı var. Her zaman öyledir. Birileri, belli güçler bunu bir şekilde planlıyorlar diye düşünüyorum. Ve Türkiye'de geçmişte de yaşadığımız benzer durumlarda aynı şey sonraları ortaya çıktı, gördük. Yani hani o zaman bir tahmin, bir tespit olarak söylediğimiz şeyler yıllar geçince ya da aradan belli bir zaman geçtikten sonra bir gerçeklik olarak karşımızda durdu. Yani birileri, belli bir belli güçler sistematik bir plan dahilinde bu kışkırtmaları yapıyorlar. Bundan şüphe yok. Türkiye'nin tarihi bunlarla doludur. İstersek Ermeni soykırımına kadar gidebiliriz ama çok daha benzer sayabileceğimiz durumların başında da 6-7 Eylül geliyor. Evet. Yani bu tür pogrom, linç girişimleri mutlaka devlet içinde belli güçlerin devreye girmesiyle yaşanıyor. Ve Türkiye Devleti'nin pratiği bu konuda, daha doğrusu karnesi, sicili bu konuda yeterince çirkin tecrübeyle doludur. Evet, Trakya olaylarından da tutalım. Efendim? Trakya olayları, Yahudi programları. Trakya olaylarından, yani 37'den. Hani sayarsak evet, çıkamayız, bitiremeyiz. Kahramanmaraş, Çorum, Sivas. En çok bilinenleri hani, zikrediyorum. Dolayısıyla hani tabii 70'lerin sonlarında Maraş, Çorum katliamları, Sivas'taki katliam, bütün bunları Madımak'ta hani yaşadığımız o büyük acı ve bunu ortaya çıkaran o korkunç tablo, bütün bunlar zihinlerimizde. Bunlar eğer hafıza bir şekilde dumura uğrarsa, bugün yaşadıklarımızın sebeplerini de, bunlarla nasıl baş edeceğimize ilişkin yolları da bulmakta, anlamakta zorlanırız. Dolayısıyla hafızamızı da biraz tazelememiz gerekiyor. Buraya da taze tutmamız, canlı tutmamız gerekiyor bu olaylar karşısında. Bir defa bu organize bir iştir. Evet. Ve her zaman organize işlendiğinde sonuç olarak ne kim var arkasında sorusu da gelir. Doğrusu şu an hani şudur demek çok kolay değil ama önümüzdeki günlerde muhtemelen daha fazla bilgi dökülecektir ortaya. Devlet içinde her zaman bir çekirdek yapı olmuştur bu tür faaliyetleri organize eden ve devreye sokan bir güç olmuştur. Madem buna Gladio demişizdir, Kontrol Gerilla demişizdir, JITEM adını almıştır. Ergenekon olarak karşımıza belli unsurlarıyla da çıkmıştır. Vardır ve var olduğundan da şüphe etmek için bir sebep yok. Bunu dikkate almak, bunun üzerinde mutlaka durmak gerekiyor. Son hükümet-cemaat çekişmesinin özellikle emniyet içinde yaşanmakta olması da ilginç. Bir veri olarak bu olay içinde ilginç, önemli bir veri olarak da kaydedilmelidir. Yani bununla bağlantısı ortaya çıkarsa hiçbir şekilde buna şaşırmayacağım. Çünkü bütün bu tür planlar devletin iki ana odağında pişirilir. Biri silahlı kuvvetlerdir, biri emniyettir sonuç itibariyle. Yani istihbaratıyla, her iki tarafında istihbaratıyla. Bu işin örgütlü olduğu konusunda söyleyecek daha başka şeyler de var ama tekrar edeyim. Bir yanı bu şekilde bir plan dahilinde yürütülmesidir bütün bu linç girişimlerinin. Bunun altını çizmek gerekir. Bir de bir kendiliğindenlik yanı var. Yani kendiliğindenlik yanını yanlış anlamayalım. Mesela böyle bir linci programladığınız zaman sokaktan buna katılacak insanlar bulmakta zorlanmazsınız. Duruma göre mesela 6-7 Eylül olaylarında da böyle olmuştu. Çapulcusu, işsizliği, öfkelisi, işte ne bileyim içinde nefret biriktirmiş olanı bir şekilde bu güruha katılır. Linç güruhları böyledir zaten. Yani belli bir çekirdek ekip tarafından planlanır, belli bir grup tarafından sahneye konur ve sonra da buna katılacak çok sayıda insanı harekete geçirecek çeşitli şeyler ortaya çıkar. Yakın zamanda 2003-2006 tarihlerinde yaşadığımız o seri linç girişimlerinde de aynı durum vardı. Şimdi bunun üzerinde durmamın nedeni şu: Türkiye'de uzun zamandır bir Türk nefretinin işlendiğini biliyoruz. Kürt nefreti bir hınç olarak pek çok yerde bazen açığa vuruyor, bazen uyuyor ama pek çok yerde vardır ve özellikle 30 yıl devam eden, şimdi bir yıldır, bir buçuk yıldır çatışmaların olmadığı bu dönem Kürt nefretini işlemek için çeşitli malzemelerin de sistematik kullanıldığı bir süre olmuştur, bir zaman zarfı olmuştur. Yani şehit cenazeleri üzerinden, asker ölümleri üzerinden Kürt nefreti işlenmiştir. Ve bu nefreti dönüştürecek herhangi bir faaliyet de bugüne kadar sistemli olarak yapılmamıştır. Yani böyle bir nefret köklü bir şekilde yerleştirilirse bunun çatışmalar bittiğinde kendiliğinden söneceğini beklemek de yanlıştır. Şimdi tabii hafızamızı yine biraz zorlayalım ve geriye dönelim. Çeşitli dönemlerde başta Hürriyet olmak üzere ana akım medyanın neredeyse tamamı cenazeler geldiğinde Güneydoğu'dan, Türk şehirlerinden asker cenazeleri geldiğinde nasıl bir nefret yayını yaptılar, nasıl sistematik olarak bu nefreti işlediler ve yaygınlaştırdılar. Şimdi sadece o mu? Yani başbakanlardan bakanlara, emniyet müdürlerine, valilere, devletin her kademesinde de, her dönemde bu linç işlendi. Bazen çıkıp işte duruma göre yok kardeşlik, yok işte hani birbirimizde bir kavgamız yoktur, olamaz gibi nutuklar da atıldı. Ama bu nutuklar bu kadar köklü işlenmiş bir nefreti dönüştürmeye yetmez. Ayrıca o nutuklar da tutarlı ve samimi olamıyor ki, yani sürekli olmuyor. Sürekli olsa buna eşlik edecek çeşitli tedbirler de alınabilir nefretin dönüştürülmesi için. Şimdi çatışmadan geçen bütün toplumlarda bu nefret karşılıklı olarak büyür, öfke büyür. Ve bu öfke her zaman bir linç ya da çatışma enerjisi biriktirir ayrıca. Bunun dışa vurması çok zor değildir. Yani birileri gelip burada, bu tarlada bir çatışma ekmek istediklerinde o tarla sürülmüş olarak hazırdır zaten. Çünkü Türkiye'de böyle bir zemin, böyle sürülmüş bir tarla olduğunu görmek gerekiyor. Şimdi barış süreci ya da çözüm süreci bir buçuk yıla, yani bir yıldan fazladır sürüyor. Ama bir buçuk yıldır da neredeyse hiç ölüm yok çatışmalarda. Yani cenaze de gelmiyor. Cenaze gelmediği halde nasıl oluyor da böyle linçler, böyle girişimler bu kadar insanı bir araya getirebiliyor sorusunu ciddi ciddi sormak lazım. Çünkü daha önceki linçler için somut bahane cenazelerdi. Şimdi cenaze de yok. O halde neden? Çünkü çok yoğun işlenmiş bir hınç, bir öfke, bir nefret var ve bu nefret köklü hale gelmiş. Bununla baş etmek için çok yönlü, çok şeye ihtiyaç var bakın, gerçekten. Şimdi biz bu sürecin başında akil insanlar olarak çalışmalar yürütürken bunu belli ölçülerde gördük ve bunu paylaştık. Belki de bizim o dönemde yaptığımız en önemli şey o öfkenin bir şekilde dinmesini sağlamaktı. Yoksa tam o zamanlarda buna benzer linç girişimleri sistematik olarak Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde yaşansaydı o dönem daha yangın başlayabilirdi. Ama aradan bir yıl geçti, tam bir yıl geçti. Biraz sakinleşme oldu, biraz durulma yaşanmış gibi göründü ama ortadan kalkmıyor. HDP'ye yapılan saldırılar HDP'yi parti olarak hedef almıyor. Sadece HDP değildir burada söz konusu olan. Burada Kürt nefreti üzerinden yürütülen bir çatışma provokasyonunu görmek gerekiyor. Yani Türkiye'nin yeniden çatışma, hem de bu sefer sokaklarda yürüyecek bir çatışma dönemine girmesi için bir tuzak ve kahredici bir plan var bence. Evet, yani 28 dün Biyanet'te bir dökümü vardı. 28 Ocak'ta İzmir Dikili'den başlayıp işte Tekirdağ'daki şeye kadar, 9 Mart'taki 12 ayrı ilde yapılan saldırıların bir listesini vermişlerdi. Fakat burada dikkati çeken bir şey daha var. Onu da sormak istiyorum. Yani BDP'ye yönelik bir şey yok yalnız. HDP esas itibariyle burada saldırıların hedefinde gözüküyor. Bu fark neden doğuyor olabilir? Şu an BDP 22 yıl dışında seçim faaliyeti yürütmüyor. Kalan illerde HDP seçimlere, HDP olarak seçimlere giriliyor. Dolayısıyla göz önünde bulunan adres HDP'dir. BDP Kürt bölgesinde seçim çalışmaları yürütüyor. Bu bir. İkincisi, HDP yani bu sadece hani daha somut neden, biraz önce söylediğim somut sebeptir. Göz önünde olan HDP'dir. İşte konvoylarıyla, arabalarıyla, adaylarıyla işte sokakta olan, caddede olan, meydanda olan HDP'dir bu illerde. Yani bu linçler yaşandığı illerde. Evet. Bu birinci somut sebep, ama bunun arkasında başka sebepler de var HDP'ye yönelmesinin. HDP Kürtlerle Türklerin, yani kabaca söylüyorum, Türklerle Kürtlerin siyaseti birlikte yapmaları için kurulmuş bir partidir ve bu düzeyde ilk defa böyle bir deneme yapılıyor. Daha önceleri ittifak kurulmuştur. Kürt Partisi diye bildiğimiz parti, yani diye nitelenen partiler sol güçler arasında seçim ittifakları kurulmuştur. Son 2011 seçimlerinde de blok olarak girilmiştir zaten. Ama blok olarak girildiğinde de seçim çalışmaları BDP şemsiyesi altında yürütülüyordu. Şimdi bu HDP'nin kuruluşu artık böyle blok, ittifak vesaire değil, siyaseti birlikte yapma fikrine dayanıyor. Siyaseti birlikte yapmak ise tam da işte hani Kürtleri bu kendilerine göre ırkçıların, bu saldırgan linççilerin fikrine göre ya da bunları planlayanların algısına göre Türkiye'nin batısında siyasi faaliyet yapmaktan alıkoymuşken, yani Kürtler buralarda bir şekilde kontrol altındayken, görünür hale gelmezken ve sadece Kürtler ortaya çıktığında bakın bunlar Kürtlerdir diye çok daha kolay izole edilebilecekken, şimdi Türklerle Kürtler birlikte siyaset yapmak için bir parti altında örgütlenmişler. Yani bu düşmanlığı körüklemek isteyenlerin korkacakları önemli bir girişimdir bu. Bu evet. Düşmanlığı körüklemenin önüne bir önemli set olarak çıkmaktadır BDP. Birlikte yaşam, birlikte siyaset. HDP, evet. HDP. Evet, yani, peki bir şey soracağım. Burada Ertuğrul Kürkçü de eş başkanı ve Mersin milletvekili Ertuğrul Kürkçü de artık seçim güvenliği bizim açımızdan son bulmuş durumdadır şeklinde bir açıklama yaptı ve yani şey dedi. AKİT'e başvurmayı düşünüyoruz. Evet, yani bu yani birkaç dakikamız kalmışken şeyi evet. de sormak istiyorum. Yani bu nereye doğru evrilebilir? Bakın, neye döner bu? Şeyi konuşmuştuk sürecin başında, Sinop ve Karadeniz'de saldırılar olmuştu. Biliyoruz çok vahim boyutlarda saldırılardı. Evet. Bunları o zamanlarda yazmıştım ve dünyanın çeşitli ülkelerinden, özellikle Güney Afrika'dan örnekler hı hı. üzerinden anlatmaya çalışmıştım. Dipte yatan büyük bir beyaz nefret var. Bu şeyin ortaya çıktığı yerlerde, genç girişimlerin ortaya çıktığı yerlere dikkat edelim. En milliyetçi diye bilinen şehirler değil bunlar. Bunlar daha çok Beyaz Türk sosyolojisi diyebileceğimiz şehirler. İzmir'in şehirleri, ondan sonra Trakya. Şimdi İç Anadolu'da da olabilirdi ama daha önce de öyle oldu. Yani Sinop'ta başlayan olaylar, hani o bir yıl önce. Yani burada çok karmaşık faktörler ve dinamikler var sosyolojik açıdan. Bunları kabaca öyle bir kenara atıp yok sayarak bu sorunları anlamamız ve çözüm bulmamız zordur. Zamanımız azaldığı için ayrıntıya girmiyorum, şunu söyleyeyim. Yine maalesef neden maalesef onu açıklayacağım. Maalesef bütün sorumluluk Kürt siyasetine ve HDP yöneticilerine kalmış durumda. Yani bırakılmış durumda. Çünkü güçlü bir dayanışma yok. Pek çok çevre suskun. Yani kendine demokrat diyenler de suskun. Çeşitli sol çevreler suskun. Herkes bir şekilde bu olayı seyrediyor. CHP büyük vebal altında, kendi yöneticileri olayların içinde diye ciddi iddialar var. Hiçbir açıklama yok. Hükümet zaten bu işlerde hani aciz ve sefalet içindedir, sorumluluk altındadır. Şimdi bütün bu durumda eğer meselenin sokak çatışmalarına dönüşmesini engelleyeceksek mağdurun sorumluluğuna terk edilmiş durumda. Yani biz seçim çalışmalarını biraz hafifletelim, gerilimi biz körüklemeyelim noktasına getirildi HDP. Bu pek çok çevrenin ayıbıdır. Ama ben şunu söyleyebilirim. Türk siyasi hareketi sokak çatışmalarının alevlenmesine yol açacak girişimlerden soğukkanlıkla uzak durmayı durma siyaseti izliyor. Ve bunu da açıkladılar. Gerçi tepkisiz kalmayacaklarını da söyledik gelecek. Evet. Ama yine de bu konuda daha serin kanlı davranacaklarını belirtiyorlar. Kolayı öfkeye kapılmaktır. kolay olandır. Ama öfkenin ardı büyük bir yangın olabilir. Bu yangının önlenmesi için bütün yükü Kürtlerin ve HDP'nin omuzlarına yıkmak da büyük bir aymazlık olur. Güçlü bir dayanışma, birlikte yaşam kampanyaları, bütün demokratların ve sol güçlerin şimdi acil görevi olarak önümüzde duruyor. Evet. Ve bu noktada noktalayalım ve umutlu bir şeyle, noktayla da bitirmiş olalım bu şekilde. Evet. Yani sorumluluğa evet. çağrı. Evet. Çok teşekkür ederiz. Tekrar, tabii belki için kalplerimiz hani acı içinde ve onu da yani bu yolculuğuna bugün cenazesi kaldırılacak. Hani uğurlamak için söyleyecek söz de bulabilirim. Sadece Çavdar tarlası Salinger'in kitabında aklıma gelen sözü söyleyeceğim. Biliyorsun orada da kahramanı Holden'dir ve asi bir çocuktur ama aynı zamanda oyunlarla haşir neşir olan, sürekli hayaller kuran bir çocuktur. Ama her seferinde ağzından çok naif bir şekilde ama çok etkili bir söz çıkar kötülükleri gördüğünde. Lanet olsun der. Evet. Evet, lanet olsun diyorum. Aynen, bu kanı akıtan bütün o sorumlulara ve bu zihniyeti üreten bütün yapılara lanet olsun. Hoşça kal. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.